आशीर्वादले मनमा शान्ति छ, जमरा छर्दा आइजे रुन पालोस्, तिम्रो हरेक चाहना सफल होस्, यो दशैले तिम्रो निम्ति खुसी ल्याओस्, यो दशैले तिम्रो निम्ति खुसी ल्याओस्। दसैँ आयो तिमी खेल्न जाउला, तिहार आयो देउसीमै रमाउला। दसैँ आयो तिमी खेल्न जाउला, तिहार आयो देउसीमै रमाउला। तिहार आयो देउसीमै रमाउला। कसैलाई निन्द परोसै रमाउला, यो दसैँमा कसैलाई निन्द परोसै रमाउला। दसैँ आयो तिमी खेल्न जाउला, तिहार आयो देउसीमै रमाउला। दसैँ आयो तिमी खेल्न जाउला, तिहार आयो देउसीमै रमाउला। तिहार आयो देउसीमै।